islam kenn ci wut kenn da xol ci sun kenn da xol ci sabay kenn da xol ci la jallal islam yaang koy xol ci yalla wax ak yitena nak na dan def ak lu wax sallallahu alaihi wasallam lolé moy as-sirat al-mustaqim islam kenn da ci banex ak bakkan sa bo beugé jangul islam taxé ba taggo sa bakkan sa banex sa bo taggo wul ak bakkan ak banex jallal ko du jekk dango mo tax la budd ni wut ay yett xé sun bakkan sa banex buñu la diñu dem fan mburu mi dagan nan haram na sax boko day gëstu te dim te taggol ak bakkan ak banex sax ni la bakkan bu ko bëgge rek ngay dagan bu ko bëgge na la haram ta kallam dagan nan haram dug na amna ci yeen ñoo xamna dañu tax xolam ba leej dem na amna sax dañu wax dug la takkalam bëkk dem na sax dañu wax dug la takkalam bëkk bu la maré goku takkalam taw ni gëna metti lool moy yeen nga xamni yeen na ci jang bi jang fi ay at ñam seen yaakar yaakar nek na ko nepp ci yeen amna ci ngëm lu tal ne bu fi jëge sama dem dafa dara digi munta nak jant munta nak wér ak lu gatt gatt mu nak ab digi difa leral ay rakam ande nak bayam mud len dawa ci len yalla taxa ba siratal mustaqim taxa keur ga ñaña bu fekke ñu fi jëge di tak ay lam di wor yalla ko benen tam di jema nak jang bi di jema nak sen bop nak ko sunu way ñama jërem ñama yërem moy sen rakk ya nga xamne ño jokku ci ñom ba ta kat bu fekke ni ibrahima jël dafa dem jang fasira am dafa ak abid jël abid jël mu bëkk dem la ibrahima ko jitu ibrahima jang na fi nak ñet ak ñent ak abid mom tay la ñu bu ay ñu sat ibrahima muy takku lan andak jang muy takku lan abid li ñu japp mo islam di ñu jang ko dana ci defal lenen la la lay ya ay da yaaka ne islam jang ko nak dañ ko fa dañ ko jël xanga defal lenen da yaaka ne lay tax mom moy jini mo tam da dag jang da dem defal lenen ya dox ko gaddu ha ibrahim ma dox ni min fi ku def bakkar ci bakkar lay def ci rek ya defu ci lay def mbolam nit nak yaakar yi nak ko dem na bakkar ci keur denal abbal denal setan ya rab ci defal lenen ken do fekk ci bakkar sen keur ni na ah ci defal na bari kan xana def ni keur gi nak ci ma xaar di keur islam fa fa itam mo ci yow ko rayu kay ni nang seen ñu difa jang seen jinis defu ni amna ay barab yo xamne bo fa defa ben bakkar ci lay def waye nak bo demé bu barab bo xamne bu mbolo fa ne ni fa yar ay nit ci ñaan xel difa ñu nit ñaan xel difa ñu nit yu xam jinne difa ñu nit yu xamul jinne difa ñu ni fak la fa nga yag fa ya ka ne bu do xam jinne war nga xam te bu do digit war nga juk da ñu ñu ndal yi xam dañuy att nit ci ay att wala ci att bu yagay wala ci dib da nga xamne ki ma dañu abba ci sura rek ta day wala ki ma dañu ci hadira ta dañu ci hadira nang xam xam ay la def ya la ci ñu sura kay mo ko kay ay do man xam xam ah ta du jangu ah ñu ci tan ñu ko ko do ci den ko ñu xaram du da dañu da dagal na dañu ci wat dire dañu sen ci ci Allah malik ci ci xamna bamba bu ñu lay tangare tax ci bi sa ñu tangare da dagal ah bay bo mu ci do ko na lay la da mu am sama way man lañu jox dafa ñoo xaw sant ci ak bëgg ñu ko di ma xamé ci xam kay ba sa di ko di ma xamé ci ay nit yow ma tax tax am may barab yo xamné ku fa yag la dafa ñu ñu la la dafa ñu ñu la su ta ci ne bi kay mom dañ fa am gan ku ñu wax Ismaïl be mom muy doore ñu ci daara ji bu fekke daaw di sey ni fi am ñak ak ñanti ak di takku lan tay Ismaïl be da nan takku lan tay ni dara mi daara ni ko daaw di ko def man jangal tay tam yag na fa sala nekkon ba nga fay nak lay am moy bu Ismaïl be takke lan daw di fay am ñaari bakkar bakkar takkelen ak bakkar dagana Ismaïl be takula ala Ismaïl be la yeram man yar na xam ci ñu jëlé nit man yara xam ni nit do fa ko jëlé ci daw di sey do fa ko jëlé ci adda ci tre do fa ko jëlé ci sey do ndak ndak sey do ci ak nit ñu ko jëlé ci ni yalla wax ak yenen tan te mom xamut lola man la yeram ndax da yeram ba def na jiduna ta tek tay la dina sanku ñu nga jëmal wax ci ndak te ñu def ni tuup te ñu ngaral yalla te ñu jëbul ci yalla té ñu tek lañu sann tek ñu ko sëgëré ci sann jindu ceñ ci sann jindu ceñ na sa ñu sall ak ñu sann sann té ñu jëma jaar ci as-sirat al-mustaqim eh dina as-sirat al-mustaqim yow yalla yalla na nga ni tek ci yoonu ndub yeen wu ni boole may la sayyidina muhammad andi may la sayyidina muhammad andi inna ad-dina 'inda allahi al-islam yalla neena la mo nang muy jëlal moy lan ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يلا نانا كيف كتاك تاك فون فاي جار كتاك لنين لوكاي جامو ما لن لوكاي دافا نو بوكو الاسلام كان الاسلام ها مولان مي جيبلوت يلا مولا الاسلام مي جيبلوت يلا يلا دا يلا دا ني ابراهيم اسلم يلا نتا ابراهيم لا واخا منكو اسلم جيبلوت ila milan aslamtu li rabbil alamin jebul na ci borom mi nda fini jebul na ci borom asmanu ci ko ko jere jeb do jebule ci yalla le tim sa cebu neex dafa na xay cebu yam le fiful bu fiful la tambali la ko ko ubbi rek xadraat lay dafani nga tek loxo yalla mu jegal no def ba jebule ci yalla ah boko def nak jebule ga jebule jebule len ci yalla tu tarafatal bu len ci dar genné benta lay xatal so jebule ci yalla jappal alquran modi waxam te moy lu woor la moy xatan ah jappal ci sunna ci ngam ji ko yote ci njub sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tan ci njub kon nak jebule len ci yalla ngeen jema jatt islam ngeen jema xamne islam gi wax ngeen ko wadé na dé ko jebule ci yalla da ngay la yalla deug da lay jebal la deug ko jebule ci yalla koy xamne deug alxam ak sunna xejal la ngay defal la ngay bayyi ko jebule ci yalla da lay yalla tere suukar bo ma def su euro ko ma te bu ñene suukar neex na mel du deug na bu ñaxal yalla du ko tere de jebule ci yalla yalla tare suukar kuma suukar bu leneen neex na ne ko la gaata def ha bu suukar neex ci rek da gaata def ndax suukar mom yalla rek tare na mako te bu ko yalla te te bu ko yalla tare rek lay ñaan da ñu ko te doxu ci sabar nak man na waral lu mel non sabar man na waral lu mel non amul ci ni ndafa ni yalla yi ni la ci jonkal ay jonkal neex na la yalla tare ko fay def mom ma lay la ci jonkal rek bu neexé ci ngi tam ay jonkal neex mom rek ala yalla tara ko tay def male la ci jonkal bu neexé ci mom ay jonkal neex ci mom bu rafeté ci mom ay jonkal rafet ci mom rek ah ala yalla tara ko tay def da xamé ni bi sa borom yalla da bëgg ñu gëna jigit ci yalla diko ay wax ni diko yi gëna jigit ni nit bu sa taxaw ci kanam yalla di tan ana fu nit mëna fanata ci kanam yalla ah ana fu nit mëna jëw ci kanam yalla ana fam la nit mëna nek ba julli jot mu yant ci mbara tegg dama do julli ci sa defa ci kanam yalla dina lepp lay dafa ngara ci kanam yalla tougal tougal ci djeblu ci yalla te jema jeexa ci dundu gi tak ci xam ko yalla bu ko fa gata jaar ba lolu moy islam dina salatal mustaqim yalla yalla nta ci rujju salatal ladina an'amta alayhim yawm ni nga xamne xeyal nga len yawm ni yalla de xeyal ma yonanti ak ñu top ci ñom jaar ci sunu jaar ha ma sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ak ay sahabam moy yengale adam ak ñangal ak mom yen kala bi ak ñaan nak mom ibrahim ak ñaan nak mom gën sirat alladheena an'amta alayhim yoon ga ñi nga xamne xewal nga len moy yoon ñi nga xamne ay nañu bakkan ay nañu lan taggo nañu ak jabar ak dom ak nday ak bay ñen jabar ak dom ak nday ak bay du ngi ñu ci dig taggo nañu suñu xar taggo nañu lan ñen suñu xar lu ngi ñu lan ci dig taggo nañu lepp lu du yalla andak yalla kep ak ta andak yalla ak taw la andal li ñu andal mom ci na yalla bëgg nek na di jaar ci nit lepp ci yalla rek ñoo moy alladheena an'ama Allahu alayhim ghayr maghdubi alayhim ya rabbi yalla dama bayyi mukk may soobu yoon ñu mara nga xam nga ñu mara ah moy yewu de nasrani moy yewu de ran yalla bo bay na jaar ci yoon yahut da na jaar ci yoon nasrani wa rek dalin bi tay gëntam yoon ñu tanku ni ci tanku ni ñu mëra ñi may yow de nafarani may jamm ko ta xërami may ñi nga xamni ñepp ñu ci sétal mustaqim sey nga xalal na ko xamni bu ci nga taxaw ci kanam yalla wax ko ibn sétal mustaqim ñaata yeen ngeen di wax ngeen tax de kanam yalla nako ibn sétal mustaqim ñaata la ci bisu ak ñu ko jëlul ni xana yeen ñu ñu nga xam ñeen ci lan ha ñaata yeen la lolu ha ko jiram ñaar ha ko jiram ñaar xana bari xala bari fitna fi lay ha xala bari fitna fi lay xala ñoko xamni ci dafa tahajjud ci kiraka ci a na fa am tan na wax ñaata rakka ci tahajjud ci ñum ñaata ci kan nak ko xamni ci dafa tahajjud ci kiraka ak ñaata rakka bu na fa ta xana ci fa ta ñaata ngox ci jëlë ci xabar ñu lay ci ba ko xamni ci bis bu nga daxal ci karam yalla na nga mu yott ne ko yalla lan nak ma tax ci yenu alquran ak sunna fa yalla dama bay may jaar ci la faran do fa joge bu na faani sen turu nga sen turu bu la dara yi takkalam nga takkalam bu la dara yi takke salat tan nga salat tan bu la faram sene nga sen ah bu la faram satte nga sat bu la faram doxane nga doxal bu la faram ne am rew ci lañ ko wara jaarale ah na sani ne lañu am rew dañ ko wara jaarale ci yoonu capitalisme dañu ak dina dëgël capitalisme baaxul ñu ko jaarale ci yoonu socialisme ñu ah ñu daan wax rek nga ay ci am na nga xamni ni ak bi amal yalla na faram ñu ko dox am na xamni ak ñu amal yalla nasaal lañ ko def mbeug gi yéne bëgg yalla nasaal lañ ko bëgg jaamu bu yéne jaamu yalla nasaal lañ koy jaamu bu ñuy wax tax bu ñu ci duggal ay baat nasaal dañu contant dañu ñëw dañu manki bala ñoo contant dal di wax non non non bismillah jam bismillah rahman rahim jam dañu ci ñu neena man ta sabbaha bi qawmin fa hum minhum tepp ku nuru nur la ayat ñu nga bok ay non non non ay tafadir ay wala kepper balagnou am jamm dal dañu fa baati nasaran duggal ci seen lamm taw wallahi bis ko wajay re ko re wallahi bis ko wajay re ko re yoon ko xamne yalla dako ne lay nak mu melna yalla dala natou be ci yalla mere mom nga beug ci sa xol mo nga bokal noy sale mo nga bokal noy waxe mo lay doxale seen rew ci yalla mere mo lay andi mo lay lek mo lay andi mo lay sal mo lay andi sa lepp nga bok mom am ak djegam nga dugute ba ci ba dox na fere ci ba xamé kan ngay genn lol ku koy def da nga wara joy la ci ñeur ya nga ci yoonu safal ci ñeur ya nga ci yoonu ñu yalla mere ci ñeur ya nga ci yoonu ñu yalla mere te nit bu nga taxaw ci karam yalla juroom ko yoon mako yalla bu nga bayima jaar ci yoonu ñu yalla mere ñu tax ci nga xamni sunna taxaw ni sunu man ah dug bi ñu la koy wante do ci nga jaar xolal leen na gogu tanaqub dana ko gem mo nek ci taxaw ci kanam yalla ñaar fukk yoon ci ben bi ci ne ko ya rabbi nang ma tax xana sunna te buna baye may jaar ci yoon ñu ne yoon na faral te bofu ñu ngay dem jaar ci yoon ñu faral te ya fay defal sa bop ci yalla takkon mom ko moy jaamu yalla wajju ko di jaamu na faral lolu bi ñu ci wara reel ci wara joy ci ñam dañe ni ñu ci jotal yalla te ñu sur sañu rangoñ te ñen ñaan ko mu genn leen ci yoon na faral te ñen ñaan ko mu genn ak na faral ci reew ak na faran yak na Senegal ak na faran yak na Afrique ak na faran yak na mbolam rew djibiti te bu len yakar ni ak na tan dafa wara nek yak ba yeug rew tan na faran bi da wara gën rew ni nga xam nak na faran dang lañu jang ni nga tap ko gannaaw te xam nga dañu wara raxas seen yoor ak yoor bokk bo xamane bi nangum na faran dam na tane xol bo xamne jikko na faran dam na tane yaram bo xamne yere na faran dam na tane da day da day xol wala ba sama da ko wara raxat ba mu fek ni faram bi da wara genn rew ni ni genn na faram di rew ni nak ñom ci seen bëtt bu ñu jëk genn ci na faram te ku ñu tay genn ci na faram boko mëna genn rew ma ta ba saar ba di wax naan amul di neena ku ñewul ci ñun te man ko na de ci ak yahud wala ci na faram rew lool da rew ni ko degg ñew lañ ko xana sunnata bay na faram ñew lan ci alquran sunna ta bayina farangi ñew lan ci alquran sunna ta bayina farangi bu ñu ci gënne ba gënne ci wara gore ñaarala mo ñu gënne ko rewmi na saar bi dafa yak rek na saam bi facca tapala tepp ko fi ndugul lu ma am tay tam bu fi ta saar limi ay jikko yu bal te ñi nga xamne ñum ay nataran lañu yi ñeen diine nataran ci tay askan ba buñ ci askan wu ritam ñoo nga akana yam laxte xamna bu ñu dem église de waye amna ci rew mi ñepp ak li eglise bu mag bi moy fañu waye jésus christ eglise bu ñaaral bi moy fañu wote di fa atté wo ay atté yu bukut ak lo yalla wacc ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ba bo xane bi yalla moko sak tax mo xane mi ci mom sen ko tax ak ñeñu alal yalla yalla ko mom waxo dege ay jami yalla lañ ñu wax na dañ fay téwal ah way do ñu téré yi day jaam yalla ba nak nak ñu fay atté ci yalla nasaran ay at église la at église ñi nga xamné itam ñaan nangu ñi fa ay atté nasaran di leen dox ñi leen bara bañu wéle atté yi atté ya tam dafay am nasaran at église église yépp di leen wara tok ah dañ leen wara tok ay xoy tak xana di ñu jaamu nasaran xana di ñi nga xamné mbeug di gëna wëna bëgg yalla dañu ko fa yalla bëgg ay nasaran bu ñu la xéttu dëgg leen ci baat nasaran dañu leen di ñu xolal ni julit bo xamne bu waxe te bolé ko wax na fam day rus xolal ma lol xolal ma nga xamne kar bu mu gëna yaaka na matna day kar bu mu sentulo xaju dal di solto mo fa ran dox dox nafa yalla mo ngari ken ci sahaba yi musallu mo nako sun li li yere yefal la tal ba sahaba fa ma haram bi la ko fa kana tan ci ni dal xam ngol may musso deg ni nga mo nga ñep xam ngeen ko ñen dañe ni ngeen jema xam surata alladheena an'amta alayhim wa lan ci ngeen jëm ci tan ko ci ngeen sa bak nak bañat ci ngeen moy surata al-maghdubi alayhim takka takat al maghdubi alayhim yow jek na farani ñu def ba tax yalla mere len xamni ñu ñu def na far bi yalla gëna may al maghdubi alayhim way ñu def yalla mere moy lan yalla da yoni won ci ñun ab yenen sama isa jox ko diine jox ko lan tamay diine catholique ci jamono yu baxé isa jëlé fi ñu sopp diine de ko ko yakku ci ñu te bokku lu ci ñu te bokku ma tax yalla meral len dafa nak taxaw ci di xex ni lan ci dina taxaw dina yalla bi julit ñepp ñu mot lol dangel te julit bu ñu teen ñu mot yalla bi tagane rek julit ñu da ñu muju bu ñu di ay nasaan def la nasaan yi defan ba tax yalla meral len te ne li ngi seen nasaan andi won ñu yok ci bokku tan ci ci bokku ah sam yalla ci diko mi lan lay dine bu ci sanku di ka sanke kon nak bu ñu joge ñi nga xamne dine diko jang ci serign diko jang tan len ta bay diko jang ci tan rew jere diko jange ha ci alxana sunu wala xam ngeen ko kon bu ngeen jige def len ko te bu len tara dara te ja ko xam sunu wepp li nga xam ni yalla ko wax ma li ñent do ko wax bu len ci kenn bëgg jele ko ku ma gam bañ len tam le len nak ci dal la ko tan ma gëna bak nak bañe ni may tital na len ñaar nak ci na len nak bakkan makam bi nga def na balam ñene baye dañu ñu sawar te amna ci ñoo xamne set na ci ñoom ay manga do wax ne tit na ci ñoom lol lol lol na sun bakkan bi nga daga dañu goop dañu goop bakkan ñaaral moy aduna bëgg aduna bëgg aduna ragal de ragal lu ragal suuf ragal mar ragal ciona sun bi su nit ki su bëgge tag bëgg lu neex du ëpp ñu ko xamni ci ci bu nga ci dugg ci jinn mo xaw fu raaka du ko sal rusna tay buma xaw fu raaka tay tam munta lek ci bu neex da koy tamut xana tabar ngok bu goote benen tabar munta ñak munta ñak daan doole dugg ci Alla bi tek ko bay ñew naay bu ko jafé tepp wuñ ko la kër amu ben xéetu nekk bu man a ki boole munta liggéey ak bëgg ak ñu ñu am ci ak du ko day ndax mom ay frand da bari utax ay frand bari day nekk lu neex di sal rafet ñu wax day neex rek munta am bis bu melu asaya da ta sa warga ñun ci ko doon lay jax ko sufer bi nga ci dara nangam lay jax a do ko ndey liggéey sax na tan ay munta liggéey te da bëgg di nekk lu neex du sal rafet di neex te nak du sal mukk lu yag yalla alal di ñew te liggéey yow ko nak fu muy jëgé kepp ku ñu jakk fa la nga jaar ñu ngi fa mag ñi ndax ñi daan dëgg aduna daan ray seen bakkan ñu nekk lu nakkar di nekk seen bakk dañoo bëggel ñu am ci alal mu dañ leen ñu am ci alal mu dañ leen ñu jël mo da soxla ci alal lu bari ñu la yaa aduna bi di fiir da am ay say say ñu ci aduna bi yar alal ju bay te do ngi lu may yaq ko diine la nga nak gum dajé ko xamni ci ñaara ta dara dafa dal febr mu la liggéey ak febr lan han ba bëgg na ko xamni ci wata barakat nga bëgg wata bu rafet bu lay war sa xalam nga wata bu rafet bu la romb sa xalam nga dal bu rafet bu jekk ak ko ñaw bu rafet bu la romb sa xalam nga ah keur bu rafet bu ñu tax sa xalam nga bu mel noné sun do nga mëni liggéey bëgg tamit dama xam ni sax ko xamni ki dag sa addu lepp da ko wara jexal ci di liggéey di lek rek wa bala xana ko la fa jekk no keur bu mag gi go na tey bi bu fa dara bandal mo ngi bu fa dara ni ñu liggéey lepp da koy tax fi rek dina nek rek wa bala xala fa jekk mo ci leen addu mo ci leen bakkal mo ci leen addu fara ñeen jang seen dina xam ko dafa ru ci bu ko defé ngor tay man na nek waye ñet ñu ngeen ci dox wala ñent ndimbal yalla yalla ñu ci yalla daawé ni ñu am ndimbal yalla ñu wax na la ci yalla ko ndank ndank da ko ñuy bañ ñeen jibo ak sa ngaram yalla am ta ta dina ka laax waye di ñeen metti seen bakkan ni bakkan da ñeen ngeen du ko sawar su ñeen metti ak bëgg aduna bëgg aduna da ñeen du ko sawar su ñeen metti wol nafaram bi ñeen xam ñu tan lepp tan ko la nafaram na yalla mëra naka kep da no xam subhanaka rabbika subhanaka rabbika subhanaka rabbika ni ko jox da naka ñepp la da nafaram la ma ci seen bop jëg na gor gor lu songat len téré tang bu def gannaaw bu ñen dal la ko seen borom su jotal ko tourul len yalla rongol tourul len ko rongol ni bakkar yu reey nga nekk te ñakkal ko jom ta taxul ko ta ñaan ko mayul ndib kon nak nepp ci bu ñett waxtu ak jamaal joxato na ne bërek jox nga du jox sam ndal na ko Allah japp ba sel jull fukki rakaat nangam ñaan yalla yalla may ko ndib ngir jangal xam ak sunu amna ñoo xamne ni ngi reere no way jang mi teul leen jang leen diine ku jangul bokko ca da nga ko ñu mëna xam diine bu jëgë rek lu ma yew da nga ko dang koy laaj rek wa ko xamni ko am tay laaj rek ku mu laaj wax na ma rek ko xamni ci diine xamuko jang ko da koy laaj ñene mom am lu mu jang ñene mom nasaraan la jang won su bofu jang na tan baye ko diine su bofu jang na tan baye ko diine waye ci xamni ci mom nasaraan la jang dang na ko nak ba amna ci licence amna ci doctorat amna ci magistère amna le nek amna ko ci day diine amu ci dara xamu ci dara ñana koy laaj nak wa waxal na ko laaj diine na fa yaw bo dañé faas dañuy def bokku ak la waat ci waaji def la waat ci ba def bokku ak la waat ci yaw ni def nga jaal na ka def sax ci diine juroom ñaar wa legi ci xamni ci diine ñaar dong la ci xam waxe ni fo yaw bi laaj ku mi laaj bu serigne ci wax ñi wax li sun fi yedd ko wax leneen sun nak ñi yedd ko wax leneen cey na gañ wa ni me diine ci nga xamna laaj dong la jangul ni bu ngoy laaj mo rab la kayla mo rab jango de am ibrahima jeng tirama jeng bakkar ak banne mo ko taxam deug ko kayla ayo ko kayla rek jangale sen jine jangale sen jine te ñu jeppé ci yalla te ñu jëna xam sabar yi ta fadi te ñu ru sa taw ci karamu yalla du ko wax andina sabar mu saqir ta ko yalla sa pantalo sabar ma yadi na rabbu alayhi ghayril maghdubi alayhi ta ko yalla sa yoy ay maghdubi alayhi dirak la ta maghdubi alayhi di nek la ci maghdubi alayhi ngir di ko ay maghdubi alayhi tan ko yalla ko xam maghdubi alayhi do la yalla yalla bo bay may jaar ci yoni yoni yon nafaran yalla bo ma bay may jaar ci yoni yuhuda yon nafaran wax ko ci kanam yalla jenn ci jakka ni ni tan nitin fi ni dañu bokku lu watel ni jaar ni reew ni yon nafaran nga dal fa tokat ba ndax ay kilo ci yoy ci amé ba nya de yoy ci yakar fa fa dem yebbu ta lekol mu jang nafaran ko sa kanam yalla nako yalla ma bay may jaar ci yon nafaran tax na yati jaw ay sa dom dañu bëgg ndox nak ay dañu ñu ñu ñu fa sa dom yebbu sa lekol la faranda tax sa kanam yalla nako yalla ma bay may jaar ci yon nafaran tax ci kanam yalla wadi sa dëgg dama dang la xalaatu ba jekk na naan yalla ma bay may jaar ci yon nafaran di koy jita nafaran la lamñu lamñu nafaran la atéré até até nafaran la tribunal bi até wa mo fay dox nga wax na kan na xel mo tuddal lanu la su sankote ak katara katara mom xamu sax yoon na fa jëm ko xam ba da da jëbul ci fër ni daf ko yalla xala ma waji jëbul ci fër ni daf ko yalla neena bo allah xara ni fër ni amul ta allah xara ni non soxla wuko xara ko da xamu na allah xara yalla rek ko man malik la nit jëm may lan yalla rek kala bu fër ci ta yalla yalla mom aduna nit wa rek ci yalla ci dina am fa fa rek sama kan da wax ta nit mu wax yaa nga dem jëgg nga sëriñ diina daal moom bu fekke ne bii déggeoo ci abdal sëriñ mu ne nangam rek lay du diin diina daal li ci abdal sëriñ waxut ndaa mu def ko ci rek lan du diin ku ko wax waxoo dëgg amoo xam-xam koo def dafay lu jub ndax abdal sëriñ waxu ndaa dafa ko rek koo kay mooy maanaam koo xam ne ah yàlla na fekk abdal sëriñ am xam-xam bopp yàlla na fekk itam mu mucc bakk nag bànneex bopp yàlla na fekk itam manqué doomu aadama bañ la ci moom ndax bu fekkee abdal sëriñ amul xam-xam te jàpp nga ne am na xam-xam te lu mu def rek mooy dëgg ko do lay nek han ci tankote su nekk ay beere amna xam xam wa bak nak ba nga da ko gañu da tax do do yu bare bare wax ni ci deug tay def li nga fa deug la ko do lay nek han abdou sir rek amna xam xam yalla yi dimbal na ci bak nak banex wa ndax man na taxé da ben nit ndax da nga xam xam man na ko taxam xam yalla ba sayyid na muhammad tax ran da ba yag mu bëgg joom yalla ñew nak bu def lay defal li tay gi ni ko tay ci akure xama tay tay lolu fa wacce wan ci bi dafa am ñu ngeen defal tan nit joom ko atra badr sa do nga la yedd ni sayyidna muhammad ngi ma andal ci war la yalla jaja da am ni dafa dikoy jumta ni ma sun sey di ngi ko sey wax rek moy deug kenn ko ne am nga sey bo xamne li ma def rek ko wote ma waxo deug deug la nga am ci ni sama ko ñam nga dem sey kër di bëgg julli ko jakk da taxaw def ni ni la jël len jakk xamoo ñu len bu ngi ko defé ci ni la jël jinda da nga tax sey la tax ko dem julli jakk ñu bu ngi ko defé ci ay jël ko am na ngi ko tere deug na ngi ko tere na fay tere fagnal ko ak na tan tere bu ñeen neen leen tere gi da ngeen tarno ko dindi mu ko yalla dafa tay ci ay yi ma tay dina ko dafa tay ci ay yi dañ nak hadith yi dañ nan deen nga suñu ci lepp bu xam xam ci ñu ko ragal yalla ci ko def wala ñu xam wala ma tax mu leen diina dafa tay jang dafa ko jang ci xeru ak sey tay ñu nga sukk fi mom mu dala jangal yalla ñu ñant bi neen a bu ko dafa lam la xass jox nga xam ni ñu wax yalla waan bu do rek ci lay xol ci serigne bi rek serigne lu ci kenn rek ko xam ni ko lu def rek non la aa bu fekkone nak amna ko xamne lu def non la de ko xamne lu def non la ko ko sayyidna muhammad ta la ko may de ma yalla ko tan defal ko ba na ci jall ci top ko ci malaka ci daga jall malaka ni yadi fu mo sa bëgg jall bëgg ni ne ko non defal ni ba ni sañu lool kon nak dañu sëriñu wëru ci xol ci lu defal non la bu ci wa def moy jall jang leen yeen nak amu leen sëriñ woor leen amu leen sëriñ gëm leen sëriñ ñoom ñu dem may nafaran ci ñoom bëgg ci ndax walif may bakkal ñoom dañu wara tax dara ci bakkal ni sëriñ gëm ci nafaran bi te ñoom jamono bu ñen ak do tayara am ay sëriñ ñu xam ak sëriñ mo tan ak ñu ñi am ngeen ñoom ñoom dañu gën ak yalla diko jox sëriñ ñi may li nga xamne bëgg na ngeen dekk ko sëriñ bëgg ko fatiha ñoom goor goor lu maal li ñi am ñu fatte dal leen ci ay waxtaanu diina ak ay bërf diina lo xamne ni Thank you.